ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 3 ستمبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 230 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 71 سے لے کر 74 تک کل 4 آیات کور کریں گے اور آج کا ہمارا یہ لیکچر اسپیشل لیکچر ہے اس لیے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 154 کے عنوان سے اپلوڈ ہوگا اور اس کا ٹاپک ہوگا مسئلہ نمبر 154 کفار سے متعلق قرآن کی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کرنا یعنی فٹ کرنا اس کا کیا شرعی حکم ہے. کیونکہ اس حوالے سے دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں, ایک ایکسٹریم کے اوپر بریلوی مکتبہ فکر اور اہل تشیع ہیں اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر اہل حدیث اور دیوبند ہیں. درمیان میں حق بات کیا ہے انشاءاللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر میں ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے مکمل ریفرنسز بھی دوں گا اور جو احادیث ہیں ان کے نمبرز بھی بتاؤں گا علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ الشاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالی مشکات المصابیح جسے میں نے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث کا نام دیا ہے اس کے نمبرز بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ سوال کر سکتے ہیں یا بعد میں بھی. میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com, لیکن اب چونکہ میری ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں, کم از کم ایک ہفتہ مجھے لگ جاتا ہے کسی کی ای میل کا جواب دیتے ہوئے. ظاہر ہے کہ وہ کیو میں ہوتی ہیں, اس کے مطابق میں جواب دیتا ہوں الحمدللہ. تو سب سے پہلے ہم ان چار آیات کو کور کرتے ہیں سورۃ الحج کی آیت نمبر 71 سے لے کر 74 تک, اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, اس کے بعد آپ قرآن پاک بند کر دیجئے گا اور پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ توحید کے اعتبار سے اہم ترین آیات ہیں یہ, سورۃ الحج کی بالکل کنکلوژن ہونے جا رہی ہے آیت نمبر 71 سے 74. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور یہ پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو, مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, ان ہستیوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں فرمائی کہ کوئی یہ بھی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کے ساتھ معبود ٹھہرانا ہے, چاہے وہ بت ہوں چاہے پیغمبر ہوں فرشتے ہوں کوئی بھی ہوں. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ, اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس علم بھی کوئی نہیں ہے, کسی علم کی بنیاد پہ یہ نہیں کر رہے بلکہ وہی جو آبا و اجداد کی ایک ریت چل رہی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ہماری روشن آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں, تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَر, تو تم دیکھو گے ناگواری کے آثار ان لوگوں کے چہروں پر جو کہ قرآن کی آیات کو ماننا نہیں چاہتے. اب یہ کافر ہو یہ پنجابی والا نہیں ہے کہ یہودی عیسائی یا کوئی ہندو مراد ہو. قرآن کی ٹرم میں کافروں سے مراد اور کافرون سے مراد وہ لوگ ہیں جو چاہے عقیدے میں قرآن کو ڈینائی کر دیں چاہے اپنے اعمال میں کر دیں. اسی لیے پھر دو تفریقیں کی جاتی ہیں, عملی کافر اور اعتقادی کافر کی. تو جو بھی قرآن کی بات کو نہیں ماننا چاہتا, اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے, اپنے خلاف جب آیت سنے گا تو اس کے چہرے پر تمہیں ناگواری کے آثار نظر آئیں گے. یکادون یستون بالذین یترون علیہم آیاتنا, اور یوں لگے گا کہ وہ جھپٹ پڑیں ان لوگوں پر جو قرآن پڑھ کر ان کو سناتے ہیں. بالکل آج بھی یہی منظر ہے. آپ کسی کے سامنے, جو شخص غیر اللہ کو استعانت کے لیے پکارتا ہو, آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ آپ پر جھپٹ پڑے آپ کو مارنے کے لیے. یہ بالکل اس طریقے سے. اسی طریقے سے جو لوگ اپنے اپنے بزرگ بابوں اور اماموں کی اندھی تقلید کے اوپر لگے ہوئے ہیں, ان کے سامنے جب آپ یہ آیت پڑھیں گے کہ قرآن حکیم نے کہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, تو ساتھ ہی وہ اپنے بزرگ بابوں کا نام لینا شروع کر دیں گے. جی تسی انہوں نہیں مندے, اس امام نو نہیں مندے, تسی انج نہیں کرتے, حالانکہ آپ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی بات کر رہے ہوں گے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ اپنا جلال اس پر ارشاد فرما رہا ہے. قل, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, افأنبئکم بالشر من ذلکم, کیا اس سے بھی زیادہ ناگوار چیز نہ میں تمہیں بتا دوں؟ جو قرآن سن کر تم چڑ جاتے ہو تو تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت بات بتاتے ہیں تاکہ تمہارے غصے میں اضافہ ہو, تمہیں تکلیف زیادہ ہو. النار, اور وہ ہے دوزخ کی آگ. یعنی جو قرآن سے چڑھتا ہے پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہونے والا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من نحییتہ منا فأحیہ علی الاسلام, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. وعدہ اللہ الذین کفروا, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو بات نہیں مانتے, انکار کر دیتے ہیں, خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو. وبئس المصیر, اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جو حق بات قبول نہیں کرتے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعید فرمائی ہے کہ ان کو بتاؤ کہ اس سے بھی بڑی چیز تمہیں تکلیف دے بتاتے ہیں, وہ ہے آگ. اسی کانٹیکسٹ میں کراس ریفرنس کے طور پر ایک آیت ہے, سورہ السجدہ کی آیت نمبر 22 ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیات پڑھ کر ڈرایا جائے اور وہ پھر بھی اعراض کرے. انا من المجرمین منتقمون, ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے جو قرآن کو سن کر بھی اعراض کریں. اللہ نے کتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے, منتقمون, انتقام لے کر چھوڑیں گے. اب یہ اہم ترین مثال سورۃ الحج کی آخری رکوع کے اندر آنے جا رہی ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, ضرب مثل فاستمعوا له, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے تمہیں, پس غور سے سنو. یعنی ایک اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور ساتھ پھر مزید اٹینٹیو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن ہستیوں کو پکارتے ہو, چاہے معبود سمجھ کر چاہے غیر معبود سمجھ کے, اس میں کوئی تفریق نہیں آئی ہے کہ معبود سمجھ کے پکارتے ہو یا غیر معبود سمجھ کر, جن ہستیوں کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ, لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, ولا وجتمعوا له, اگر سب کے سب بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی کو وہ پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْدُبْهُمُ الذُّبَابُ, اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے, شیئا, کوئی شے, لا یستنقذوہ منہ, تو وہ اس مکھی سے اس چھینی ہوئی چیز کو چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, کتنے ہی کمزور ہیں جو ان کو پکار رہے ہیں ان سے طلب کر رہے ہیں, اور کتنے ہی کمزور ہیں جن سے طلب کیا جا رہا ہے. یعنی طالب بھی کمزور, مانگنے والا بھی, اور جس ہستی سے مانگ رہے وہ بھی کمزور. ما قدر اللہ حق قدری, انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ جانی جو جاننی چاہیے تھی, اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. کہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. ظاہری اس باب کی بات نہیں ہو رہی, دعا کی بات. اور کہاں پر اور ہستیاں؟ اب یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو بتوں کے بارے میں ہی ہے, لیکن طویل عام کے اعتبار سے جو ہستی جسے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے گا اس کے بارے میں وہی عقائد اور نظریات ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ بت کی عبادت کی جائے تو وہ کفر, اور سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عبادت کرے تو وہ توحید. چاہے پیغمبر, اس میں پیغمبر کا کوئی قصور نہیں, پیغمبر کی عبادت کی جائے چاہے غیر پیغمبر کی, چاہے کسی بت کی, کسی کو بھی مدد کے لیے پکارا جائے, سب کے بارے میں یہی وہ فتویٰ لگے گا. انشاءاللہ میں اس کو آگے ڈیٹیل سے عرض کرتا ہوں. ان اللہ لقوی عزیز, بے شک اللہ تعالی بڑا طاقتور ہے اور غالب ہے. اچھا, یہ اب قرآن پاک بند کر دیجئے, میں تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ان آیات پہ کروں گا. میرے بھائیو, جب بھی یہ آیات پیش کی جاتی ہیں نا تو عموماً یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ آپ جو آیات ہیں یہ کافروں کے بارے میں ہیں, بتوں کے بارے میں ہیں, آپ یہ کہاں مسلمانوں پر چسپا کر رہے ہیں. اور یہ خصوصاً مکھی والی جو مثال دی گئی سورۃ الحج میں کہ یہ سب ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتی, اور مکھی کوئی چیز چھڑا کر لے جائے تو اسے واپس نہیں لے جاتی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بتوں کے بارے میں, ہم بھی مانتے ہیں طویل خاص کے اعتبار سے بتوں کے بارے میں, لیکن طویل عام کے اعتبار سے سب کے لیے یہ چیز ہوگی انہی باؤنڈریز کے اندر جو کتاب و سنت نے ڈیفائن کی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جناب, یہ دیکھیں سورۃ المائدہ میں آیا, سورہ آل عمران میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے ایک مٹی کی مورت بناتے تھے, اس میں پھونک مارتے تھے تو پرندہ ہو جاتی تھی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا, عیسیٰ علیہ السلام تو پرندے پیدا کر دیا کرتے تھے. تو وہ ساتھ بھی پڑھتے باذن اللہ, اللہ کے اذن کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام اگر یہ کام کریں گے تو صرف عیسیٰ کے لیے ہی ثابت ہوگا, آپ کے بزرگ بابوں پہ اگر آپ ثابت کریں گے تو کتاب و سنت سے دلائل لانے پڑیں گے, یا پھر لائیں بزرگ بابے پیش کریں. ہم پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا لے آتے ہیں, پاکستان کا بھی لے آتے ہیں, آپ تو میڈیا کا دور ہے, ایک دن میں سب لوگوں کو اپنے فرقے پہ لے آئیں اور لائیں کوئی مٹی کی مورت, اس میں پھونک مار کے آپ بنا کے بتائیں. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آسا کو پھینکتے تھے اور وہ اجدہا بن جاتا تھا تو وہ اللہ کے اذن سے تھا, اور وہ پیغمبروں کے لیے معجزہ تھا, اور وہ ان کی زندگی تک معجزہ تھا, دنیا سے جانے کے بعد وہ معجزہ نہیں ہے. تو یہ بالکل آدھا سچ بولتے ہیں, اور آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے. پر اس حوالے سے میں نے کوئی 7 گھنٹے کی گفتگو کر دی ہے. مسئلہ نمبر 131 اے بی سی اور ڈی, 4 نشستوں میں اہل سنت پاک .com پہ, جس میں میں نے معجزات اور کرامات, استدراج اور جادو, یہ ساری چیزیں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کتاب و سنت کے درائل کی روشنی میں بتائی ہیں. تو اب یہ جو آیات آج آئی ہیں ان پہ میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں الحمدللہ, قرآن حکیم سے کراس ریفرنسز دے کر. لیکن آج جو میں نے پرٹیکولر ٹاپک ڈسکس کرنا ہے اس کو میں ایمفیسائز کروں گا. بہرحال اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان آیات کے کانٹیکسٹ میں میں اپنے ایک ریسرچ پیپر کا تعارف ضرور کروانا چاہتا ہوں, اور 2 امپورٹنٹ لیکچرز کا. یہ ہے میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا. اہل سنت پاک .com پہ 3 سے 4 MB کی فائل ہے, اردو زبان کے اندر, ہندی کے اندر بھی موجود ہے. دعا صرف اللہ ہی سے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. تو یہ دعا صرف اللہ ہی سے یہ ریسرچ پیپر ہے, اور یہ لیکچر کے اینڈ پہ ہم سب کو دیتے ہیں. صرف 8 پیجز کے اوپر یہ مشتمل ہے, اور الحمدللہ توحید کے اعتبار سے ایک یونیک کوشش ہے الحمدللہ. تو یہ ہو گیا ریسرچ پیپر. اب 2 امپورٹنٹ لیکچرز ہیں اسی کانٹیکسٹ میں, توحید کی سینسٹیویٹی کو بتانے کے لیے اور مسئلہ استعانت کے اوپر. ایک تو اسی ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے, اس کو میں نے پڑھایا ہے, مسئلہ نمبر 3 ہے اہل سنت پاک .com پہ, اس کا نام بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 جو اسی کی ایکسٹینشن ہے, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, اہل سنت پاک .com پہ. تو ان 2 لیکچرز اور اس ریسرچ پیپر کے اندر میں نے الحمدللہ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر دونوں جو پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں, ایک ایکسٹریم کے اوپر بریلوی مکتب فکر کے لوگ اور اہل تشیع ہیں, اور دوسری ایکسٹریم کے اوپر اہل حدیث اور دیوبند مکتب فکر کے لوگ ہیں, ان دونوں میں جو ایکسٹریمز تھیں دونوں مکاتب فکر میں یا دونوں سکول آف تھاٹس میں، ان سے بالا تر ہو کر حق جو راہ ہے اہل سنت کا منہج، فرقہ نہیں منہج، اس کو الحمدللہ بریف کیا ہے. اور کل 8 ٹاپک میں نے اس کے اندر کور کیے ہیں اس ریسرچ پیپر اور 2 لیکچرز کے اندر. نمبر 1 بإذن اللہ پکارنے کا مسئلہ، نمبر 2 ذاتی اور عطائی اختیار کا فرق، نمبر 3 مستقل بذات کا ایشو کہ پرماننٹلی اٹیچڈ اور نان پرماننٹلی اٹیچڈ، نمبر 4 من دون اللہ کا مسئلہ. یہ کہتے ہیں جی من دون اللہ سے مراد صرف بت ہے، میں نے قرآن و سنت سے دلائل دیے ہیں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں کہ قرآن حکیم نے فرشتوں کو بھی من دون اللہ کہا، انبیاء کو بھی من دون اللہ کہا، بتوں کو بھی من دون اللہ کہا، جنات کو بھی من دون اللہ کہا. لیکن جب اللہ کی توحید کی بات ہوگی، عقائد کی اصلاح کی بات ہوگی، اس وقت حزب اللہ سے مراد انبیاء ہوں گے. الحمدللہ وہ اللہ کا حزب ہے، اللہ کی پارٹی ہے، لیکن جب اللہ کی مخالفت پہ انہیں کھڑا کیا جائے گا پھر ان بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے ہم توحید کو جو ہے وہ ایڈریس کریں گے. اسی طریقے سے نمبر 5 تھا بتوں والی آیات کو انبیاء اور اولیاء کے اوپر چسپا کرنا، یہ میں نے ان لیکچرز کے اندر اور ریسرچ پیپر میں بتایا ہے. اور دیوبند اور اہل حدیث جو ایک ایکسٹریم پہ ہیں، بریلوی اور شیعہ دوسری ایکسٹریم پہ، ان دونوں کا میں نے الحمدللہ رد کیا ہے کہ یہ ایکسٹریم رویے نہیں ہونے چاہیے. جو بتوں کے بارے میں آیات ہیں وہ بتوں تک رہنے دیں، دوسری آیات جو انبیاء کے بارے میں ہیں یا اولیاء اللہ کے بارے میں ہیں کہ ان کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کنڈیم کیا ہے، میں نے وہ آیات پیش کی ہیں تاکہ مقدمہ کمزور نہ ہو اہل سنت کے منہج کا. اسی طریقے سے نمبر 6 پر کسی کو معبود سمجھ کر پکارنا یا غیر معبود سمجھ کے پکارنا اور مدد کے لیے پکارنا، ایک تو صرف پکارنا ہے، وہ تو ہم نماز میں بھی پکارتے ہیں، السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں تمام مخلوقات تک سلام پہنچا دے گا. تو یا رسول اللہ کہنے سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی بزرگ کو، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا جو سامنے موجود نہیں ہے، یہ ہے اصل میں ایشو، یہ ہے مسئلہ استعانت، دعا صرف اللہ ہی سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نمبر 7 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل میں نے اس میں بتائے کہ 6 وسیلے کتاب و سنت میں آئے ہیں، 5 ثابت ہیں اور 6ٹا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اور نمبر 8 کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے، اور بخاری اور مسلم کی کچھ احادیث سے غلط رزلٹ نکالا گیا، جی شرک تو اب قیامت تک کے لیے اس امت میں ختم ہو چکا ہے. تو میں نے الحمدللہ ان لیکچرز کے اندر اور اس ریسرچ پیپر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے الحمدللہ. لیکن میرے بھائیو آج جو میری گفتگو کا ٹاپک ہے وہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر ایکسٹریم رویوں کو رد کرتے ہوئے حق بات امت تک پہنچانا ہے. اور وہ ہے میرے بھائیو ایک ایکسٹریم جس پہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اور اہل تشیع ہیں، اور دوسری ایکسٹریم جس کے اوپر دیوبند اور اہل حدیث ہیں. درمیان میں حق راستہ کیا ہے؟ کیونکہ اہل حدیث اور دیوبند کی طرف سے اس ایشو کو مس ہینڈل کیا گیا تو بریلوی اور شیعہ دوسری ایکسٹریم کے اوپر چلے گئے. اور وہ ٹاپک ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں جو کافروں کے بارے میں پرٹیکولرلی نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں پر لگانا اس کا شرعی حکم کیا ہے. کیونکہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ خالصتاً خوارج کی نشانی ہے، اور کسی حد تک ان کی بات درست ہے، لیکن اس کے مقابلے پر اہل حدیث اور دیوبند نے جس طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا ہے وہ بھی بغیر علم کے اور جذبات کے ساتھ صرف ایک فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس وجہ سے یہ ایشو بگڑ گیا. میں انشاءاللہ اس کو حق بات کو بتاؤں گا. اور اس حوالے سے عموماً 2 بہت بڑے دلائل ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں، 2 حدیثیں ہیں، دونوں ہی صحیح الاسناد ہیں. پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری سے ہے، اور دوسری حدیث جو ہے صحیح ابن حبان سے ہے. ان دونوں روایتوں کو میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، پورا سچ بولا جائے یا پورا جھوٹ بولا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ آدھا سچ بولتے ہیں تو آدھا جھوٹ ساتھ ملا کے تو وہ بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ تمام مکاتب فکر کے لوگ کرتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آدھا سچ اور آدھا اپنی طرف سے بریکٹس لگا کے تو جھوٹ پبلک میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے. تو یہ رویے بیسیکلی قرآن و سنت کو جب کسی نے نہ ماننا ہو اور اپنا لقمہ قرآن و سنت کے منہ میں ڈالنا ہو تو پھر یہ رویہ انسان اختیار کرتا ہے. جسے اللہ کا خوف ہو اور جسے پتا ہو کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے, وہ کبھی بھی یہ ذلیل حرکت نہیں کرے گا کہ کتاب و سنت کے مقابلے پر کوئی بات امت کے اندر انجیکٹ کر دے. بھائیو, اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ آج کی گفتگو کے لیے وہ بڑی ضروری تھی کہ میں اپنے حوالے سے کچھ کلیریفیکیشن دے دوں تاکہ جب کوئی شخص اس کو سنے تو اسے یہ بات پتہ چل جائے کہ میں کوئی بائس نہیں ہوں, میرا تعلق کسی مکتب فکر سے نہیں ہے, میں کوئی کسی اسکول آف تھاٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا بلکہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سپورٹ کر رہا ہوں الحمدللہ. میرے ماضی سے یہاں جتنے بھی لوگ 70-80 کے قریب بیٹھے ہیں اکثر لوگ واقف ہیں کہ تقریباً میں 31 سال تک میرے بھائیو بریلوی مکتب فکر میں رہا, اس میں بھی 10 سال تک میں نے دعوت اسلامی میں وقت گزارا, سبز پگڑی بھی باندھی ہے, پگڑی باندھنے کا طریقہ بھی اچھی چیز انہیں سے سیکھی. اب میری عمر الحمدللہ قمری اعتبار سے لیونرز ایئر کے اعتبار سے 40 سال الحمدللہ ہو چکی ہے, اور اگلے مہینے انشاءاللہ 4 اکتوبر 2016 کو 39 ایئرز ہو جائے گی لیونر ایئرز سے نہیں بلکہ سولر ایئرز کے اعتبار سے جو ہمارا اسٹیبلش ہے. تو ایک یعنی میچور بندے کی بات بتا رہا ہوں میں. اکثر بتاتا ہوں 31 سالوں کے اندر تیری عمر ہی 30 سال ہے, تو 31 سال کی تمہیں کہنا, تو میں اس لیے کلیئر کر دیا. تو 31 سال الحمدللہ میرا اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد 2008 میں میرا کچھ عرصہ دیوبند مکتب فکر اور اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرا, اور پھر سٹڈی کے طور پر اہل تشیع کو بھی میں نے سٹڈی کیا. اب بھی میں سب کی حد بات جو ہے وہ قبول کرتا ہوں, جہاں پر مجھے اختلاف ہے بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کسی کا لحاظ کیے بغیر میں الحمدللہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتا ہوں علمی طریقے کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں, دھونس کے ساتھ نہیں, بلکہ علم کے میدان میں چونکہ جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے علمی دلائل سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ. کیونکہ قرآن حکیم میں واضح آیا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. میرا بھائیو جہاں تک تجربہ ہے ان علماء کے بارے میں اور ان کے جو کٹر قسم کے فالوورز ہیں, میرے تجزیے کے مطابق یہ حق بات صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان میں سے اکثر کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور الحمدللہ میں اپنی ذات کے لیے یہ بات اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی, اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. کسی پہ فتویٰ نہیں ہے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین سے روٹی کمانا حرام ہے, یہ میں بات نہیں کر رہا, اپنی ذات کی خاطر. کیونکہ جس شخص کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ دین کو سورس آف انکم بنا دے تو اس سے آپ حق بات کی پھر توقع نہ رکھیں الا ماشاءاللہ, کوئی آٹے میں نمک لوگ ہوں گے جو حق بات کر دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیہ غرقد میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے, آمین. اب بھائیو وہ 2 کریٹیکل احادیث جن کو میں نے ڈسکس کرنا تھا. پہلی حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6930 نمبر جو حدیث ہے خوارج کے قتل کرنے والے چیپٹر میں, اس باب کی ہیڈنگ میں تعلیقاً اور موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو بدترین مخلوق شمار کرتے تھے. کیوں؟ کہ وہ خوارج وہ آیات جو کہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے. یہ امام بخاری لے کر آئے ہیں 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں, اور یہ وہ خوارج ہیں جن لوگوں نے صحابہ اکرام علی مردوان پر آیات کو فٹ کیا کافروں والی آیات کو اور صحابہ کی تکفیر کی, اور پھر ایز اے لاسٹ ریزارٹ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام نے ان کے خلاف نہروان کے مقام پر قتال کیا اور ان کو قتل کیا الحمدللہ. اور یہ جنگ نہروان کا ذکر بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث میں موجود ہے, پورے پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے قتل کے بارے میں. ایک کریٹیکل حدیث ہے, میں اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے, بخاری میں 6933, مسلم میں 2456, اور مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5894, کہ عبداللہ بن ذوالخویصرہ التمیمی النجدی, جس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اس کی گھنی داڑھی تھی, آنکھیں دھسی ہوئی تھیں, اور اس کا جو آزار بند ہے آدھی پنڈلی تک تھا, جو یہ پکڑ کر بریلوی اور دیوبندی اور شیعہ لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث کے اوپر فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ وہ والا حلیہ ہے. میرے بھائیوں, خوارج کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آیا کہ وہ ٹنڈ بھی کرواتے تھے, حلق کرواتے تھے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا, اس کے بعد میں نے اپنے سر پہ بال نہیں رکھے, وہ ہمیشہ حلق یعنی ٹینڈ کروا دیا کرتے تھے. تو کیا کسی کی جرت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر خوارج والی حدیث فٹ کرتے؟ نعوذ باللہ من ذالک, کہ خوارج کے خلاف قتال جس شخص نے کیا, اور بخاری اور مسلم کی احادیث ہے کہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے اس وقت روئے عرض پہ, سب سے بہترین لوگ جو خوارج کے ساتھ قتال کریں گے. یہ خوش نصیبی تو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہیں ملی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین و علیہم السلام, جو مولا علی علیہ السلام کو ملی ہے خوارج کے قتل کے اعتبار سے. تو کیا وہ اب اس حلق کروانے کی وجہ سے آپ مولا علی کو کہیں گے کہ خوارج ہیں؟ اسی طریقے سے بریلوی حضرات جو ہیں وہ دیوبند کی تبلیغی جماعت کے اوپر یہ حدیث فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل غیر علمی اور ناانصافی پر مبنی اپروچ ہے لوگوں کی. تو یہ میں نے حدیث کا بخاری اور مسلم اور مشکات کا حوالہ دے دیا. ابن ذوالخویصرہ تمیمی کے بارے میں ابو سعید خدری کہتے ہیں, یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مال غنیمت کے اوپر اس نے تام کیا, آپ تقسیم کر رہے تھے, اس نے کہا اتق اللہ یا محمد, اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر, نعوذ باللہ من ذالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو, اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون شخص انصاف کرے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاخ کی گردن یہیں پر میں اتار دوں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو, لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے, اس کے بھی کچھ ساتھی ہوں گے, قرآن پڑھیں گے کثرت سے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی قرآن کا فام نہیں ہوگا, صرف تلاوت ہوگی, محفل قرات ہوں گی, قرآن کی وہ آپ سمجھ لیں طرزیں لگانا ہوں گی, لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. قرآن کثرت سے پڑھیں گے اور ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں پر رش کرو گے, ایسے روزے رکھیں گے تم ان کے روزوں پر رش کرو گے, لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے, اور جب یعنی آر پار ہوتا ہے شکار سے, جب تیر دوسری طرف سے نکل جائے تو انسان جب اس تیر کو دیکھتا ہے تو اس پر نہ خون نہ گوبر کے آثار ہوتے ہیں. یعنی اسلام میں داخل ہو کر بھی وہ نکل جائیں گے لیکن آثار باقی نہیں ہوں گے. اور اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو میں قوم عاد کی طرح انہیں ہلاک کروں, اور مخلوق کے بہترین لوگ ان کو قتل کریں گے. اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ گوشت کا ایک لوتھڑا عورت کے پستان کی طرح لٹک رہا ہوگا. اور یہ جنگ نہروان ہوئی, اسی حدیث بخاری و مسلم میں آتا ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی, اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ مل کر نہروان کے مقام پر انہی لوگوں سے قتال کیا, اور اس کے بعد اس شخص کی لاش ڈھونڈی گئی. صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ لاش نہیں صحابہ کو ملی, پھر مولا علی علیہ السلام خود آئے اور کہا کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے خبر دی اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی, یعنی نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں اور نہ اللہ جھوٹا ہے, تم اس شخص کو تلاش کرو. پھر مولا علی علیہ السلام جب خود آئے تو انہوں نے کنویں سے لاشیں نکلوائیں, بالکل سب سے نیچے وہ لاش پڑی ہوئی تھی. تو صحابہ نے پھر نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. یہ وہی خوارج ہیں جن کو مخلوق کے بہترین لوگ قتل کریں گے, اور یہ بدترین مخلوق ہوں گے خوارج. تو اسی بخاری اور مسلم کی حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں قرآن کی آیت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 58 نازل ہوئی, اسی خبیث نجدی کے بارے میں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اے نبی ان میں وہ لوگ بھی ہیں، ایسا شخص بھی ہے جو آپ پر تان کرتا ہے جب آپ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. برل نجدی کون ہے؟ اس مسئلے کو بھی میں نے ریزالو کر دیا ہے، مسئلہ نمبر 67 ہے اہل سنت پاک .com پر، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے، کیونکہ سب ایک دوسرے کو نجدی کہتے ہیں. بریلوی جو ہے وہ اہل حدیث کو نجدی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں یہ لوگ اصل میں نجدی ہیں، دیوبند ان دونوں کو نجدی کہتے ہیں، اور یہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا ہوا ہے بغیر علمی دلائل کے ساتھ. اچھا جی، یہ پہلی حدیث تو کور ہوئی، صحیح بخاری 6930 کی ٹاپ ہیڈنگ میں ابن عمر کا قول. خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں یعنی صحابہ پر لگایا کرتے تھے. اب دوسری مرفوع روایت ہے صحیح ابن حبان کی جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح ابن حبان میں 81 نمبر ہے، اور یہ حدیث تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176، جو بلعام بن باورا وہ یہودی عالم جس کو اللہ نے کہا کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ زبان ہانپتا رہتا ہے، دنیا کا کتا بن چکا ہے بلعام بن باورا، اس کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. اور المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3258 نمبر حدیث میں آیا ہے کہ یہ بلعام بن باورا یہودی عالم دین تھا جس کے بارے میں یہ کتے کی مثال سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں بیان کی گئی. تو یہ میں نے حوالے دے دیے، یہ جو اگلی روایت آنے والی تھی. حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم میں سے اس شخص کے بارے میں بڑا خوف ہے کہ جو قرآن تو بہت پڑھے گا اور قرآن پڑھنے کے آثار اس کے چہرے پر نظر بھی آ رہے ہوں گے، یعنی چہرہ بھی نورانی ہوگا. یہ اکثر کہتے ہیں بڑا سونا چہرہ ہے، اپنے اپنے بزرگوں کو سونا بتا رہے ہوتے ہیں، چہرے پہ قرآن پڑھنے کے آثار نظر بھی آ رہے ہوں گے، اسلام کا مددگار بھی ہوگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب ہوگی، اللہ اسے گمراہ کر دے گا، وہ دین کو پیٹ کے پیچھے پھینک دے گا اور اپنے پڑوسی پر تلوار تان لے گا اور کہے گا کہ تو مشرک ہے، اس پہ شرک کی تہمت لگائے گا. تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مشرک کہہ رہا ہوگا اپنے پڑوسی کو، تو وہ شرک کے زیادہ قریب ہوگا یا اس کا پڑوسی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پڑوسی تو مشرک نہیں ہوگا، جو اس پہ شرک کا فتویٰ لگا رہا ہوگا اصل میں وہ مشرک ہوگا. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جب کسی پہ ناحق کفر یا شرک کا فتویٰ لگایا جائے تو فتویٰ اپنے اوپر لوٹ آتا ہے. تو یہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی، یہ اہل حدیث جو ہیں وہ اکثر پکڑ کے دیوبندی کو اور بریلویوں کو اور اہل تشیعوں کو مشرک مشرک کہتے رہتے ہیں، یہ تو بالکل خوارج کی نشانی ہے. تو میرے بھائیو، یہ حدیث جو ہے یہ بھی پرٹیکولرلی خوارج کے بارے میں ہے جو مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ظاہر ہوئے، اور باقاعدہ انہوں نے شرک کا فتویٰ لگایا سیدنا علی کے اوپر اور باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام پر، اور باقاعدہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا ابن عباس نے، سیدنا علی نے ان کو بھیجا اپنی طرف سے، اور یہ پورا مناظرہ جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہے. اور یہ ہے میرے بھائیو دوسرا ریسرچ پیپر، اہم ترین واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 150 روایتیں کربلا کے کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں. یہ اہل حدیث کے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے، نہ وہ یزیدی مولوی جو اہل حدیث نے اٹھایا انڈیا کے اندر کفایت اللہ سنابلی، اس کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں اور اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں. 150 روایتیں شیخ البانی اور شیخ زبیر لیزئی رحمہم اللہ وعلیہم السلام کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں ایک ایک روایت کے اوپر، اور اس کے بعد پوری دنیا میں زلزلہ آ گیا اس ریسرچ پیپر کے بعد. یہ الحمدللہ اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی، اور الحمدللہ سب سے پہلے اسے میں نے عربی میں لکھا ہے، یہ عربی والا ایزا بھی ان کا میں نے نکال دیا، پہلے عربی میں لکھا، اس کا ترجمہ اردو میں ہوا، پھر ہندی میں ہوا، اور الحمدللہ اب انگلش ترجمہ بھی انقریب آنے والا ہے، اس کی اینڈرائڈ اپلیکیشنز بھی. اہل سنت پاک .com پہ آپ کو یہ 6.5 MB کی فائل مل جائے گی پی ڈی ایف کی فارم میں لیکچر کے اینڈ پہ جسے چاہیے ہو. تو یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے، اس میں میں نے یہ احادیث بتائی ہیں اور یہ ابن عباس کا مناظرہ بھی اس میں موجود ہے. اس ریسرچ پیپر 5B میں 23 نمبر پر ہے، اور سن کبرا لن نسائی، امام نسائی رحمہ اللہ کی جو سن کبرا تھی جس میں سے سن نسائی نکالی گئی ہے، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8575 نمبر روایت ہے، جس میں یہ پورے مناظرے کا ذکر موجود ہے، جس میں ابن عباس نے پوری دعوت دی، انہوں نے جو تین کفریات اور شرک والے فتوے لگائے سیدنا علی علیہ السلام پر اور ان کے اصحاب کے اوپر، ابن عباس نے تینوں کے جواب دیے، اور الحمدللہ ان 6000 میں سے 4000 خوارج نے توبہ کر لی، اور 2000 کے خلاف جو ہے سیدنا علی نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ قتال کیا، اور سیدنا علی کی طرف سے صرف 4 لوگ شہید ہوئے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزانہ مدد تھی، اور الحمدللہ کلین سویپ سیدنا علی نے کیا. تو یہ اور یہی روایتیں ہیں، آپ ذرا بخاری میں وہ چیپٹر کھولیں خوارج کے قتل والا، 6930 نمبر حدیث سے آن ورڈ، اسی میں سیدنا علی خود بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا ایسے لوگ ظاہر ہوں گے، قرآن کثرت سے پڑھیں گے، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، لیکن وہ دین سے نکل چکے ہوں گے اور وہ نوجوان لڑکے ہوں گے. اور یہ پکڑ کے یہاں پر جو ہے وہ کچھ دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے اور کچھ شیعہ نے میرے اوپر لگا دیا، یہ جو کہ درس قرآن علی دیتا ہے، تو یہ تو مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے بخاری میں، اور خوارج کے چیپٹر میں ہے. اور میرے بھائیوں، وہ تو 1400 سال پہلے آ کے قتل بھی ہو چکے ہیں مولا علی کے ہاتھوں، جو آپ ہمیں بتا رہے ہو، ورنہ تو آپ کے جتنے بزرگ درس قرآن دے رہے ہیں وہ سارے خوارج ہیں. تو وہ پورا چیپٹر تو دیکھیں کن لوگوں کے بارے میں، اور پکڑ کے آج کے لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرم کرنی چاہیے. بہرحال خوارج آج بھی موجود ہیں، جو آج بھی خوارج کی نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے. جو بھی آپ کو یہ کہتا نظر آئے نا کہ فلاں کافر ہے اور وہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہو، ختم نبوت کو ماننے والا ہو، اس کے باوجود اسے کافر کہہ رہا ہو، تو آپ سمجھ لیں خارجی ہے. جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاکستان میں دو بہت بڑے مکاتب فکر ہیں، بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے، تعداد تو ان کی بڑی تھوڑی کم ہے. نمبر ایک یہ جماعت المسلمین والے، اور نمبر دو یہ کیپٹن عثمانی پارٹی، برزہی گروپ، جو سب کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرتے ہیں. تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خوارج موجود نہیں ہیں، لیکن جو ہے ان کو کہیں نا. اب بریلوی کا دیوبندی کو کہنا، دیوبندی کا اہل حدیث کو، اہل حدیث کا ان کو، شیعہ کا ان کو، ان کا شیعہ کو، یہ تو غلط بات ہے. تو یہ میرے بھائیوں تصویر کا ایک رخ تھا. اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں، کہ ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں اور صحابہ سامنے موجود ہیں. مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے، ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے. آج کہتے ہیں جی فلاں صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ان کو قتل کر دو. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو منہ پر کافر کہتے تھے، ان کو تو مولا علی نے کافر نہیں کہا، اور کہا ہمارے فائدے بھگوڑے ہو گئے، ان کے جنازے پڑھائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور قتال بھی آخری ریزورٹ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رہو، جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا. لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، اور اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں سچ پیپر کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے، میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے. ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اس وقت سیدنا علی گانٹ رہے تھے. صحابہ دوڑے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے. تو مولا علی مسکرا پڑے، جسے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے آن دا بہاف آف پروفٹ ان لوگوں کے خلاف قتال کرنا ہے. اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں جلد 3 صفحہ 82 پر 11790 ہے، اور اسی طریقے سے سن نسائی الکبریٰ میں 8457 نمبر ہے صحیح سند کے ساتھ. الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے، یہ کربلا والے میرے ریسرچ پیپر میں میں نے ڈالی ہوئی ہے. تو یہ دوسرا میں آپ کو کنٹراسٹ بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے اسی ریسرچ پیپر میں نے وہ روایت ڈالی ہے 24 نمبر پر کہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37942 نمبر اثر ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ خوارج جو ہیں کیا یہ مشرک ہیں جو آپ کو مشرک اور کافر کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مشرک نہیں ہے، یہ شرک سے ہی تو بھاگے ہیں، یہ اس لیے مجھ سے دور ہوئے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں غلط ہوں، میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں، انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا یہ شرک سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا، مشرک نہیں ہے. پھر پوچھا گیا کیا منافق ہیں؟ تو سیدنا علی نے کہا یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ منافق بھی نہیں ہے، اندازہ کریں آپ. یہ آپ دیکھیں پازیٹو, جس کو کہتے ہیں نا پازیٹو اپروچ, حسن زن کا, ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آج بھی جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا کریں کہ ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے, بجائے کہ آپ کفر و شرک کے فتوے لگانا شروع کر دیں. یہ سیدنا علی آپ دیکھیں کیا پازیٹو ان کی اپروچ تھی. تو یہ نہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی خوارج کے بارے میں خوارج وہ کہتے ہیں اور قتل کرو, یہ نہیں بتاتے خوارج کے بارے میں سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ کیا تھا. اچھا, اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ہیڈنگ سے, کہ ابن عمر کہتے تھے جی خوارج بدترین مخلوق ہے کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی مسلمانوں پر چسمہ کرتے ہیں. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے. وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے, فاروق رضوی, وہ روایتیں عجیب و غریب کٹھی کر کر کے تو بیان کر رہا ہوتا ہے. یہ فاروق رضوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں, اینٹی وینم, کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑھ, یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ کال ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے جو میں نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں 24 نمبر پہ ڈالا ہے, اور سنن کبری البیہقی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5088 نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے, لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے. تو ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے کیا؟ یہ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ, خصوصاً یہ فاروق رضوی جو پارٹی ہے, یہ تو لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, جو ابن عمر خوارج کے تو یہ تو خارجی ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ ابن عمر تو خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے؟ اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو اہل حدیث کو تو نمازیں تو ان کے پیچھے پڑھو, ان کے سلام کا جواب تو دو. اور پھر جعلی روایتیں بیان کرتا ہے, کہتا ہے جی, اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے نا, سامنے بھی سارے وہ بٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کہاں سے بات بیان کر رہے ہو. کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا, تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا. وہ کیڑی کتاب لکھی ہے حدیث؟ میں تمہیں دسنا کیڑی کتاب لکھی ہے, بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں, اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا ثواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا, اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں ثواب پورا مل جائے گا, ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہیں پر ہوگا. یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بریلوی اور دیوبندی امام رفع الیدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں. بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے, قیام کے بعد رکوع, رکوع کے بعد کھڑا ہونا, ہر رکعت میں 2 سجدے, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, 2 رکعتوں کے بعد تشہد کرنا اور 4 کے بعد سلام پھیر دینا, یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے, باقی رفع الیدین والا ایشو ہے. تو اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفع الیدین کریں, آپ کی نماز ہو جائے گی, امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا. اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا قرات کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورۃ الفاتحہ تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے, آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مسئلہ نمبر 84 میرا سن لیجیے اہل سنت پاک .com پہ. تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے, وہ خوارج کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, ان کو سلام کرتے تھے, اور صحیح بخاری کی 694 نمبر حدیث اور اگلی 695 نمبر حدیث. میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولمی ہیں ان مولویوں کے لیے اور یہ ساروں کے لیے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں نا ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے, ان کے لیے یہ کڑوی گولی ہیں. 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھو, امام بخاری نے باب باندھا. اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بصری کا قول لے کر ہے تابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفا 110 ہجری, کہ حسن بصری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحیح بخاری میں جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی، کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا، مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں، لوگ حاضر ہوئے، کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور یہ فتنوں کا امام، بدتی امام، مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے. تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد لادہ بنا لو، حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پہ لگی ہوئی تھی خلافت. سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو، جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو، جب برائی کرے ان سے الگ ہو جاؤ، نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو. اس سے بڑی کون سی بدعت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدعت ہوتی ہے کوئی بڑی بدعت. بھائی سب سے بڑی بدعت خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے. یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ سے، کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. پرٹیکولرلی خلفاء راشدین کے خلاف خروج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کہا ہے، اور وہ پانچ ہیں خلفاء راشدین: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام. میں نے اس میں بتایا وہ 30 سال تک خلافت ہے. تو سیدنا عثمان کے خلاف جو کھڑے ہوئے وہ تو بدعت کبرا کرنے والے لوگ تھے، اور یہ تو جھوٹا پروپیگنڈا بھی کیا جی وہ یہودی پارٹی تھی، کوئی عبداللہ ابن سبا پارٹی تھی. عبداللہ ابن سبا پارٹی تھی تو چلے، اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کا جھوٹ مان لیں تو پھر تو یہودیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا سیدنا عثمان نے کہہ دیا. چلو ہاں، ووٹ پھکی لاب کیجیے، یہودی سنو مسلمان تھے، تاویل کی غلطی لگی ہوئی تھی ان کو. ان کے سرگنا محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے، بعد میں خیر وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ ایکسٹریم تک نہیں گئے، شہادت میں وہ شامل نہیں ہے، مسلمان تھے. مسئلہ نمبر 116-20 سن لیجئے میرا، کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی. بس ان کی کچھ پالیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا، اور وہ اختلاف پھر ایک خاص درجے کو تجاوز کر گیا، حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کو مظلوماً شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک تلخ داستان ہے. تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف سٹیک پہ لگی ہوئی تھی، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، اور یہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں کے پیچھے. یہ فاروق رضوی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناؤ، اور جو تو جعلی روایتیں بھائی بیان کر رہے ہیں نا کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں ہی نماز پڑھنا، وہ کیڑی کتاب ہی لکھی بھائی، کٹ بار سن سنا کے سننی ٹنی سننی اسی ہاں بکش مسلمان، کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں، ٹون کیا ہوا اپنی پبلک کو، کوئی ریفرنس پیش نہیں کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سننی بنو ٹنی نہ بنو، یہ ٹنی ہے، سن سنا کے سننی سننی، صحیح سنی بنو، کتاب و سنت کے منج کے مطابق چلو. تو یہ بھائیو ان دو احادیث کی میں اب تشریح کروں صحیح بخاری اور صحیح ابن حبان کے حوالے سے، کہ یقیناً کسی مسلمان پر نہ حق ایسی کوئی آیت یا حدیث فٹ کرنا جو اس کے بارے میں نہیں ہے، نہ حق، یہ خوارج کا طریقہ ہے. لیکن اگر اس میں من و عن وہی برائی پائی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر فٹ ہوگی. کیوں؟ کہ قرآن حکیم رولز کی کتاب ہے، جسے فٹ اسے گفٹ. یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ یہ کہہ دیں گے جی یہ کافر کے بارے میں آیت ہے، کافر جو ہے وہ زنا کرے تو وہ مجرم ہے، مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے، کافر جھوٹ بولے تو مجرم ہے، مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے. مسلمان تو بڑا مجرم ہے کہ مان کے بھی ہٹ درمی پہ جو ہے وہ اتر آئے. تو یہ قرآن پاک رولز ہیں، اور اس کے ثبوت میں میں انشاءاللہ تعالیٰ اب دلائل بھی پیش کرتا ہوں کہ جسے فٹ اسے گفٹ. قرآن حکیم کی آیات جرنل ہے، جسے فٹ ہوں گی اسے گفٹ کی جائیں گی، اور جنہیں فٹ نہیں ہوں گی ان کو اگر زبردستی گفٹ کریں گے وہ خوارج کا طریقہ ہوگا. اب مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر، اور مشکات میں 569 نمبر، مسلم میں 246، مشکات میں 569، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے شرک اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. لیں جی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا تو اس کے ایمان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق ہی نماز ہے. اب جو نماز نہیں پڑھے گا تو آپ اس کو یہ حدیث نہیں سنائیں گے. اگر آپ اس کو یہ حدیث سنائیں وہ کہے گا جی آپ نے آپ تو خارجی ہیں, دیکھیں آپ کفر و شرک کا فتویٰ میرے اوپر لگا رہے ہیں. تو بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا کے گئے تیرے اوپر کہ کفر و شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. اس کو میں مزید بریف کرتا ہوں, آسانی سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ دو اصطلاحات, دو ٹرمنالوجیز کو سمجھ لیجئے. نمبر ایک ہے شان نزول, سرکمسٹانسز, کن حالات پر کوئی آیت نازل ہوئی, اور نمبر دو ہے سیاق و سباق, جسے ہم کانٹیکسٹ کہتے ہیں انگلش میں. کانٹیکسٹ کے ساتھ کیا بات ہے, تو یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں میرے بھائیوں. سیاق و سباق تو قرآن حکیم میں موجود ہوتا ہے اپنی آیات کا, اور اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. اس کو نہ ماننا تو قرآن کا انکار ہے, لیکن وہ کانٹیکسٹ قرآن کا ہونا چاہیے, اس کے بغیر تو چارہ نہیں. مثلا قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ قرآن میں آیا, 6 جگہ تو آیا کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو, سب نے کیا, ابلیس نے نہیں کیا. اس سے تو لگتا ہے کہ شاید فرشتہ تھا ابلیس, اور قرآن کہتا ہے کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن سورۃ الکہف میں پھر جا کر آیا, ساتھ ہی سورۃ الکہف کے اندر, کان من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے رب کی نافرمانی کی. تو پورا کانٹیکسٹ سیاق و سباق پتا چل گیا کہ جنوں میں سے تھا. یہ کسی بزرگ بابے نے نہیں بتایا, کسی حدیث نے نہیں یہ کانٹیکسٹ بتایا, قرآن کا اپنا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. کانٹیکسٹ لیں گے. اب رہا مسئلہ شان نزول کا, تو قرآن حکیم اپنی آیات کو کسی پر فٹ کرنے کے اعتبار سے کسی بھی حدیث کا, کسی بزرگ کا, کسی امام کے قول کا محتاج نہیں ہے. شان نزول قرآن حکیم کی آیات کا کچھ بھی ہو, جسے فٹ اسے گفٹ. یہ رولز ہیں. قرآن حکیم کی ہر آیت کا شان نزول بھی نہیں ہوتا. چند ایک آیات ہیں جن کا شان نزول ہے, وہ احادیث کے اندر ہے, وہ ایک اچھی انفارمیشن ہے. آپ جو ہے وہ ضرور لیں, انفارمیشن کے طور پر اسے ضرور انجوائے کریں. اور اس حوالے سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کتاب لکھی ہے, الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. عرب و عجم میں اس کے پائے کی کتاب نہیں کسی شخص نے لکھی, بالکل چھوٹی سی کتاب ہے. درس نظامی میں بھی اور ایم اے اسلامیات کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ قرآن حکیم کی جو تفسیر ہے اور شان نزول کے اعتبار سے بہترین تفسیر تین کتابوں کے کتاب التفسیر چیپٹر ہیں, صحیح بخاری کا کتاب التفسیر چیپٹر, جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر, اور المستدرک للحاکم کا کتاب التفسیر چیپٹر. یہ تین کتاب التفسیر چیپٹر جو بخاری میں, ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں موجود ہیں, شان نزول کے اعتبار سے بڑی اہم ہے. تو تاویل خاص آپ کو پتا چل جائے گی کہ اس موقع پر نازل ہوئی یہ چیز. مثال کے طور پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تیمم کی آیات اس وقت نازل ہوئی جب اس سفر کے دوران سیدہ عائشہ کا ہار گھوم گیا اور صحابہ کرام اسے تلاش کرنا شروع ہو گئے, اسی دوران کافی ڈیلے ہو گئے, اور پھر اس وجہ سے مجبوراً کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ ہوا کہ پانی موجود نہیں تھا, تو تیمم کی آیات نازل ہوئی. میرے بھائیو یہ واقعہ کسی کو نہ بھی پتا ہو شان نزول کا, تیمم کا طریقہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں آیا وہ طریقہ تو وہی رہے گا, اور اس کے سرکمسٹانسز تو وہی رہیں گے. اس میں قرآن میں آیا جب تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر لو. یہ واقعہ سیدہ عائشہ کا اکثر لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے, پھر بھی ان کو تیمم کا طریقہ پتا ہے. تو یہ شان نزول کا محتاج ہی نہیں ہے قرآن. سیاق و سباق تو قرآن کے اندر موجود ہے, وہ قرآن کے اندر ہی ہے, وہ الگ سے نہیں ہوتا. الگ سے جب لیا جاتا تو مولوی اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو سیاق و سباق الگ چیز ہے, اس کو کہتے ہیں کانٹیکسٹ. شان نزول الگ چیز ہے, اس کو کہتے ہیں سرکمسٹانسز. اسی طریقے سے عمرہ کے موقع پر جو طواف کیا جاتا ہے اس میں رمل کرنا, یعنی اکڑ کر چلنا پہلے 3 چکروں کے اندر, یہ کفار مکہ پر روب جالنے کے لیے کیا گیا تھا, لیکن آج تک سنت ہے. آپ کو کہ جی تھا شان نزول لبو, اچھا جی شان نزول تھے جی ان کے کافر ہوتے ان پہ چھوڑ دو رمل, نہیں قیامت تک ہے. شان نزول کچھ بھی تھا, حکم ہمیشہ کے لیے باقی ہے. تو شان نزول سے میرے بھائیوں کوئی فرق نہیں پڑتا, حکم کو دیکھا جائے گا. دنیاوی مثال بھی سمجھے, میں اکثر دیتا ہوں کہ یہ ٹریفک سگنل جو گرین اور ریڈ کلر کا ہے, گرین پہ آپ نے چلنا ہے, ریڈ پہ رکنا ہے. اب کوئی کہے جی اس کا شان نزول کیا تھا, ظاہر ہے کوئی نہ کوئی شان نزول تو ہے نا, کہ گرین کلر جو ہے یہ امن کی علامت ہے, اسی لیے ہمارے جھنڈے پر بھی گرین ہے, میرے بیک گراؤنڈ پہ بھی گرین ہے, یہ امن کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلر ہے گرین, کیونکہ جتنے درخت اللہ نے اگائے ہیں گرین کلر میں, تو اس کی وجہ سے یہ امن کی نشانی ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہوگا گرین کا مطلب ہے ٹریفک سگنل میں آپ کو چلنے کی اجازت ہے, اور ریڈ کلر بلڈ کا کلر بھی ریڈ ہے اور یہ خطرے کی نشانی ہے, اس لیے ریڈ جب ہو ٹریفک سگنل تو آپ نے رکنا ہے. یہ ہو سکتا ہے اس کی تفسیر ہو، شان نزول ہو، لیکن یہ شان نزول اگر آپ کو نہ پتا ہو تو کیا آپ ٹریفک سگنل کے اوپر نہیں رکیں گے ریڈ کے اوپر اور گرین پہ نہیں چلیں گے؟ اسے کوئی فرق پتہ پڑے گا؟ یا یہ پتہ چل گیا تو آپ کو اس سے کوئی رول چینج ہو جائے گا آپ کو جی شان نزول لبو؟ اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ شان نزول کے بعد حکم ڈائریکٹ کچھ اور بن جائے گا، یعنی قرآن میں آیا نا ایا کا نعبد و ایا کا نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا شان نزول ڈھونڈنے سے ہو سکتا ہے یہ ثابت ہو جائے کہ یا علی مدد اور یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہو جائے. اے پائی کوشش نہ کرو، شان نزول سے اس کے الٹ چیز ثابت نہیں ہوتی. قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 82 میں آیا، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اگر قرآن کے پہلے صفحے پر آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آخری صفحے تک آپ کو اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملے گی، نہ کوئی حدیث ملے گی. قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے. ہاں ظاہر اس باب آپ ضرور اختیار کریں، وہ قرآن ہی بتا رہا ہے، وہ بھی کسی حدیث کی محتاج نہیں ہے. قرآن دیکھا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. تو آپ ظاہر اس باب تو اختیار کریں گے، لیکن دعا غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں کہا تو فرحان بھائی مجھے پانی پلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بیٹھے ہیں بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر، اور میں کہتا ہوں فرحان بھائی مجھے پانی پلا دیں پلا دیں، وہی بات وہی جملہ، صرف فریم آف ریفرنس بدلنے سے شرک ہو جائے گا، غائب میں پکارنا ہو جائے گا. بہرحال اس میں میرا مسئلہ نمبر 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے. اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اب میں آپ کو 4 مثالیں قرآن سے دوں گا جس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع سب کے سب، حالانکہ یہ آیات 4 مثالیں جو ہیں ان میں سے 3 مثالیں قرآن کی آیات کی ہیں، پرٹیکولرلی کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے اوپر خود لگا رہے ہوتے ہیں، تو پھر تو سارے خوارج ہو گئے نا. یہ پہلی مثال سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 31، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، پہلی مثال سورہ آل عمران آیت نمبر 31، بڑی مشہور آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو نا، پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہ آیت پرٹیکولرلی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر میرے نبی کی اتباع کرو. یہ آیت بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع اپنی مجلسوں میں، اپنی تقاریر کے اندر مسلمانوں کو نہیں سنا رہے ہوتے اتباع رسول کے اوپر؟ تو یہ تو کافروں اور یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو کیوں مسلمانوں کو سناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ تو حکم عام ہے نا جی قرآن میں. جب وہ ٹھیک ہے وہ نازل تو یہود و نصارہ کے لیے ہوئی ہے، لیکن جسے فٹ اسے گفٹ، تو بھائی یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں جسے فٹ اسے گفٹ. اچھا دوسری آئے تو پرٹیکولرلی بریلوی اور شیعہ علماء جو ہیں وہ چسپاں کرتے ہیں اہل حدیث کے اوپر خصوصاً، سورۃ البقرہ آیت نمبر 26. یہ بچپن سے ہمارے ٹیچر بھی بریلوی ٹیچر جو ہے نا ہمیں پڑھایا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں جو قرآن کو نہیں ماننے والے، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. یہ قرآن حکیم میں جو یہ مکھی کی اور مکڑی کی مثالیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ مثالیں بیان کر کے کیا ملتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں، اللہ تو بہت بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی بڑی مثالیں بیان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا یدل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے ہم بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور گمراہ تو نہیں کرتے مگر ان کو جو کہ فاسق ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آدھا حصہ اس کا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یدل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے ہی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یعنی جو بےچارا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تو گمراہ ہو رہا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے ہدل للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. گوروں کو ہدایت مل رہی ہے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے، یہ مولوی ابھی تک عربی کے حدے سے باہر نہیں آیا، کہتا ہے عربی پڑھو پہلے تو ویل انوینٹ کرو. گورے نے کڑی عربی پڑھی ہے، قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے، امریکن پریزیڈنٹ 2 دفعہ رہ چکے ہیں، اور انہوں نے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے. ادھر پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، اور گورے کو ہدایت مل رہی ہے. اصل میں گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے والے عقیدے نہیں رہیں گے نا، گمرائی کا مطلب یہ ہے عہدے بزرگ بابے مار جان گے. پھر ظاہر ہے قرآن تو پھر قتل کر دیتا ہے نا ہر اس نظریے کو جو قرآن کی مخالفت میں کھڑا کیا جاتا ہے, قرآن تو قتل کر دیتا ہے. اچھا تو یہ کہتے ہیں نا وہ بچپن سے ہی ہمیں بھی پڑھاتے تھے جی قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سارے گمراہ اپنے علاوہ ساروں کو گمراہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آیت تو نازلی کافروں کے بارے میں ہوئی ہے کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں. تو جو کلمہ کو مسلمان ہیں ان کو جب یہ بریلوی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں قرآن پڑھ کے, تو اس وقت یہ کافروں والی آیت فٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر؟ پھر شرم نہیں آتی؟ پھر کہیں گے نہیں نہیں نہیں, جس میں بھی وہ کوالٹیز پائی جائیں گی جو بھی ہماری نظر میں گمراہ ہے ہم یہ کافروں والی آیت بھی اس میں فٹ کریں گے. تو پائی تھی بھی پھر تیار رہو نہ فٹ ہونے واسطے, پھر تھوڑے تو جو دوسرے مولوی لاندے ہیں تو ان کو پیڑ ہوتی ہے, کام تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں. اور تیسری تو انتہائی شرمناک مثال ہے, لیکن یہ لیکچر کا تقاضا ہے, میں ضرور دوں گا. اور یہ اکثر بریلویوں کی طرف سے یہ غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے اکثر. تیسری مثال, اور وہ کہتے ہیں جی یہ سورۃ القلم کی آیت نمبر 13 جو پرٹیکولرلی ولید بن مغیرہ جو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے والد تھے, حالت کفر میں دنیا سے گئے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیاں بیان کی. کیونکہ بڑا انٹلیکچوئل تھا, اس کو حق پتہ چل گیا تھا, اس کے باوجود اس نے انعت کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑے سخت لفظ استعمال کیے. سورۃ القلم کی آیت نمبر 13 میں تو جا کے اس کا ایکسٹریم آتا ہے. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کے اصل میں خطا ہے, یہ ولد الحرام ہے, یہ حرامی ہے, باسٹرڈ ہے. اب یہ بہت بڑا ایک راز تھا جو ٹروتھ ریویل ہوا. اب یہ بریلوی علماء جس کو سمجھتے ہیں گستاخ رسول ہے اس کو کہتے ہیں او جی گستاخ رسول نے, یہ تو پتہ ہوندے ہی رامی نے, پاویں وہ 50 سال بریلوی رہا ہوئے نا ادو تک وہ لالی ہوندا ہے, جس طرح وہ بریلوی چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر حرامی کے فتوے لگانا چاہیے. یہ بالکل حقیقت ہے, آپ کو تو سب کو پتا ہے. اور یہ مولویوں نے زہریلے الفاظ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں, کوئی توحید کی بات کرے اس کو کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا, کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو کہتے ہیں یہ دیوبندی ہو گیا, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کی بات کرے اگرچہ وہ اگر وہ غلوب کے درجے میں نہ ہو کہتے ہیں یہ تو بریلویوں والی باتیں کرتا ہے, اور کوئی اہل بیت کی بات کرے اسے کہتے ہیں یہ رافدی ہو گیا, یہ شیعہ ہو گیا. اور آج کل ایک نیا ٹرم بھی آ گئی ہے, کوئی بھی کوئی علمی دلائل والی بات کرے اس کو کہتے ہیں مودودی ہو گیا, غامدی ہو گیا, یہ بھی ایک ٹرم آ گئی, یہ بھی پالو پنجویں بھی غامدی ہو گیا مودودی ہو گیا. یہ زہریلے الفاظ ہیں لوگوں کی مت مارنے کے لیے, اور کافی حد تک کامیاب ہے یہ مت مارنے میں, کامیاب ہو چکے ہیں, اپنی پبلک کی کم از کم مت مار دی انہوں نے اس طرح کے الفاظ ڈیوائز کر کے. اور یہ آج کی نہیں ہے, یہ ان کے بزرگ بابے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں, اہل سنت کے سب سے بڑے امام فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی, امام احمد بن حنبل کے استاد, امام بخاری کے دادا استاد, امام مالک کے سب سے لائق ترین شاگرد امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفا 204 ہجری پر انہی لوگوں نے رازیت کا الزام لگا دیا اہل بیت کی محبت میں. تو انہوں نے اپنا وہ شعر آفاق شعر کہا جو ان کی اپنے دیوان الشافعی میں موجود ہے, جو اہل سنت کے سارے آئمہ نے ان کے تعارف میں یہ ان کا شعر نقل کیا ہے, چاہے امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری ہوں, خواہ وہ امام زہبی المتوفا 748 ہجری ہوں, خواہ وہ امام ابن کثیر المتوفا 774 ہجری ہوں, سب نے یہ شعر ان کا نقل کیا, اس میں سند کی ضرورت نہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. ان کان رفض حب آل محمد, اگر بالفرض تم یہ کہتے ہو کہ آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے, فل یشہد الثقلان انی رافضی, تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. چلو کر لو جو کچھ اندازے. تو یہ زہریلے الفاظ ہمیشہ لوگ استعمال کرتے رہے, اور میں اس میں کہتا ہوں امام شافعی اگر زندہ ہوتے میں کہتا شیخ صاحب میرے بھی شعر اس میں ڈال لیجئے, آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں رافضی ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے, اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں, اگر صحابہ سے عقیدت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں ہو اس کو چھوڑ کر, یا صحابہ کے لیے معصومیت کلیم کر دینا اس گمراہی کو چھوڑ کر, صحیح عقیدت کتاب و سنت والی عقیدت, تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا, اجماع کو حجت ماننا, اور کسی بزرگ بابے کی پرواہ نہ کرنا, اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے, تو میں اہل حدیث ہوں. لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں, اور اسی پر مجھے فخر محسوس کرنا چاہیے, آپ کو بھی کرنا چاہیے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا, اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام ان کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے مسلم رکھا, اور اللہ نے بھی اس کتاب میں مسلم رکھا. یہ جماعت المسلمین والے مسلم کی بات نہیں کر رہا میں, وہ کہتے ہیں آپ مسلم کہتے ہیں جماعت, بھائی جماعت المسلمین تو اپنے علاوہ سب کو کافر کہتی ہے, ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں سوائے قادیانیوں کو, قادیانیوں کا فرقہ جو اہل سنت سے نکلا، اور دوسری طرف اہل تشیع سے جو فرقہ نصیریہ نکلا جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کلیم کرتا ہے. ان دو فرقوں کے علاوہ تو ہم تو سب کو مسلمان کہتے ہیں. بھئی جماعت المسلمین تو سب کو کافر کہتی ہے، ہم تو سب کو، میں تو جماعت المسلمین والوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں. اور میں وہی کہوں گا جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کہا، ہمارے بھائی دے بگوڑے ہو گئے ہیں. میں تو نہیں فتویٰ لگاتا ان کے اوپر. تو یہ دو الگ چیزیں، ان کو سمجھیں. اور یہاں پر میں ایک بات بتاؤں، ایک کرنل صاحب، آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے، بڑے کٹر قسم کے بریلوی، وہ اسٹرانچ قسم کے. ان کو جب پتا چلا میں کتاب و سنت کے منج پہ ہوں، انہوں نے مجھے ایک ٹیکسٹ میسج کیا. مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں نا، یہ تو مطلب حرامیوں والا یہ جو ہے نا عقیدہ ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا یہ حرامی، وہ جو عطل بعد ذلک زنیم، وہ انہوں نے کوٹ کیا. یہ بریلوی کوٹ کرتے ہیں سورۃ القلم کی آیت نمبر 13. دوسروں کہتے ہیں کافروں والی آیتان لگاؤ، خود لگاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو آپ نے وہ، یہ تو وہ عقیدہ حرامیوں والا عقیدہ، گستاخوں والا. تو میں نے ان کو جوابی ٹیکسٹ کہا، لکھا، میں نے کہا میں نے الحمدللہ کئی حرامیوں کی لسٹ تیار کی ہے بقول آپ کے، چونکہ آپ کہتے ہیں نا گستاخ رسول جتنے ہیں وہ حرامی ہیں، تو بقول آپ کے میں نے حرامیوں کی لسٹ تیار کی ہے، اور میں نے ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام، اہل سنت پاک .com پہ ریسرچ پیپر نمبر 2A، اور اسی پہ میں نے پورا لیکچر بھی مسئلہ نمبر 71B ریکارڈ کروایا ہے، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کسی نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، یہ موجود ہے، اور بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ ہیں. تو میں نے کہا جی میرے پاس حرامیوں کی لسٹ موجود ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ٹیکسٹ کر دوں آپ کو. آج 4 سال ہو گئے ہیں، اس کے میسج کا جواب نہیں آیا. اب یہ قیامت والے دن یہ کہ مجھے نہیں پتا چلا کون گستاخ تھے. یہ گستاخ اس کو سمجھتے ہیں جو ان کے نظریے کے خلاف ہو، اور اپنا بزرگ بابا چاہے جتنی مرضی ننگی گستاخی کر دے، وہ کہتے ہیں ان کی اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں. ٹھیک ہے، جو اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے رہے ہیں یہ اسلام کی اگر آپ خدمت سمجھتے ہیں، تو یہ پھر آپ کا اسلام بھی اس طرح کا اسلام ہے. ہمارا اسلام یہ نہیں ہے، ہمارے اسلام میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ جو ہے نا، یہ نام کے سنی ہے، اصل میں یہ ٹنی ہے، سن سنا کے سنی، سنی ٹن ہو جاتا ہے نا جیسے بندہ یہ وہ. اور الحمدللہ ہم ہیں صحیح سنی، منج کے اعتبار سے، فرقے کی بات نہیں کر رہا، بکش مسلمان ہے، کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ سنت پہ چلنے والے. اب میرے بھائیو آخر میں وہ میں چوتھی مثال دے دیتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مبارک زندگی سے، کہ آپ نے خود کافروں والی آیت مسلمانوں پر چسپاں کی کہ جسے فٹ اسے گفٹ. اب یہ ہے سب سے بڑی پھکی، میں نے اینڈ پہ رکھی ہوئی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نعوذ باللہ اس قسم کا فتویٰ لگا کے اپنا ایمان کوئی برباد کرے، یہ میں مثال دینے لگا ہوں. دل تھام کے سنیں اب، خصوصاً بریلوی اور شیعہ علماء، ان کے لیے لمحہ فکریہ اور دعوت اصلاح ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3456 اور 7320 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں 6781 اور مشکات میں 5361، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بہ قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں اپنی امت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دیں گے، تو کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ کیا ان کی برائیاں بھی اس امت میں آ جائیں گی؟ اس امت کے یہود و نصارہ میں نہیں، اس امت کے مسلمانوں میں، کیونکہ صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے اپنی امت کو خطاب ہو رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اگر اس سے مراد یہود و نصارہ نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اچھا، ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب آج کل کافی بریلی مکتبہ فکر میں ایک سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے مجاہد بن کے سامنے آئے ہوئے ہیں، اور وہ یہ جب حدیث پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اصل میں ہے تو مسلمانوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں ہے، یہ پینٹ شرٹ پہنیں گے. اچھا پینٹ شرٹ جی مولوی نو فیشن نظر آتا ہے، وہ پائی جیڑی تو 1 کروڑ کی گڈی چ بہنا ہوا ہے، یہ یہود و نصارہ کی مماثلت نہیں ہے؟ یہ جو اینکیں پہنتے ہو یہ یہود و نصارہ نے بنائی ہیں، یہ کسی صحابی نے اینک بنائی ہے؟ ایک کیمرے کے آگے سے جو نہیں اٹھتے ہو یہ کسی مسلمان نے بنایا ہوا ہے کیمرہ؟ مماثلت ساری، فریج، ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اور یہ 76 موبائل جن کو میں کہتا ہوں یہ بڑے بڑے ٹچ سکرین موبائل، اینڈرائڈ فون، یہ 76 موبائل کسی امام کعبہ نے بنائے نا، یہ کسی بزرگ جڑا قبر ہی دفن نے، انہوں نے اگر کوئی کٹ بھی لوے نا تو یہ موبائل چلا بھی نہیں سکتا کوئی، ساڈا بچہ چلا لینا ہے. تو کہنا بزرگوں کو علم غائب ہوتا ہے. میں کہنا جی بزرگ جڑے ہوں زندہ نے انہوں نے لو نظر ہے، یہ اینڈرائڈ ایپلیکیشن سانو لیا کے دسن، یہ چلا کے دسن، علم غائب ہوتا ہے. جھوٹ مشہور کیا ہوا. تو یہ ان کو اس میں نہیں نظر آتا تھا یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں نہیں، یہود و نصارہ کے بد عقیدہ، جو ان کے اندر بد عقیدگیاں تھیں، اس کے بارے میں حدیث ہے. کیونکہ اسی حدیث کا ایک طریق جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2180، یہاں سے آپ کو کانٹیکسٹ بھی پتا چل جائے گا. سیاق و سباق مشکات میں 5408 یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر جب جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا، ذات و انوات اسے کہا جاتا تھا. اس سے مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے کہ جنگ میں جیت جائیں گے. جس طرح آج کل بھی یہاں درختوں کے اوپر ٹاکیاں اور باندھی ہوئی ہوتی ہیں نا، مزارات کے اوپر درخت ہیں، یہ مشرکین بھی یہ کام کرتے تھے، اپنا اسلحہ یوں ٹچ کرتے تھے، اسی طرح جیتاں گے وہاں. نعوذ باللہ من ذلک. تو صحابہ اکرام نے، اب دیکھیں صحابہ اکرام میں بھی سب ایک درجے کے تو نہیں تھے نا، کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیجئے کہ ہم اس سے برکت حاصل کر لیا کریں. آپ نے کہا سبحان اللہ، یہ تعجب کا کلمہ ہوتا تھا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ مجھے بنانے کو کہہ رہے ہو. اس میں محذوف ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی. اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 آپ نے تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اجعل لنا الہم کما لہم آلہا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام، پورا کانٹیکسٹ اس کے اندر ہی موجود ہے اسی آیت کے اندر، موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر جا رہے تھے، تو ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی بت بنا دیجئے، ہم اس پہ اعتکاف کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تم نے بھی وہی بت پرستی والی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لترکبن سنن من کان قبلکم، تم ضرور چل پڑو گے انہی لوگوں کے راستے پر قدم با قدم جن پہ اگلے لوگ چلے ہیں. یعنی یہودیوں نے وہ شرک کیا نا، اصحاب ہو کر بھی اس طرح کی شرکیہ بات کی. آپ نے تو نہیں فرمایا تم نے درخت کہا تھا وہ تو بت تھا، بت پہ تو آپ لگا سکتے ہو، بت والی بات درخت پہ نہیں لگا سکتے. آپ نے کلیئر کٹ، بلکہ مسند امام احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنانا کہ لوگ اسے پوجیں. آپ نے خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 27 اہل سنت پاک .com پہ، اور سچ پیپر نمبر 1 ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نے یہ حدیثیں بتائی ہیں، گمبد خضرا، قبریں، مزارات کے اوپر. مسئلہ نمبر 27 سنیں، آپ فرما رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبدو، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا جس کی لوگ عبادت کریں. اب کسی سے آپ ہی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی قبر بت کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی جسے بھی پوجا جائے گا وہ بت ہی ہوگا، اس میں نبی کا کوئی قصور نہیں، ان کی قبر مبارک کا کوئی قصور نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنہوں نے ڈیوینٹی کلیم کی، آج ہم عیسائیوں کو سخت کنڈیم کرتے ہیں لیکن ہمیں کبھی وسوسہ نہیں آتا، کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ہم حضرت عیسیٰ سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں دشمنوں تم نے امام الموحدین سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وعلیہ السلام ان کے بارے میں یہ بات کر دی جو امام الموحدین تھے، جن کا خطبہ اللہ نے توحید والا قرآن میں نقل کیا ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح، جبکہ مسیح تو خود کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے حضرت یعقوب کی اولاد، اعبدوا اللہ ربی وربکم، اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ خطبہ توحید کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں نقل ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب ڈیوینٹی کلیم کی جاتی ہے ہم رد کرتے ہیں، ہمیں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی وام بھی نہیں آتا، نعوذ باللہ من ذالک. لہذا یہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے کفر والی حدیث اپنی امت اور وہ بھی خصوصاً صحابہ اکرام علی رضوان کو یہ بات کہہ کر یہ بات بالکل کلیئر کٹ کر دی کہ کتاب و سنت کے دلائل تاویل خاص کے اعتبار سے خواہ کسی کے لیے بھی ہوں لیکن تاویل عام میں جسے فٹ اسے گفٹ, یہ رولز اور ریگولیشن ہے. یہ اب یاد رکھے میرا یہ یونیورسل ٹروتھ کہ قرآن کی آیات جسے فٹ اسے گفٹ. جو بھی غلط عقیدہ رکھے گا اس کے خلاف آیت چاہے وہ کسی بھی موقع پر نازل ہوئی ہے وہ اس کو پہ فٹ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرا.